este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua, Iorgu! Bună ziua! Situație dramatică în apropiere de capitala Greciei. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața și 150 au fost rănite în incendiile care au devastat zonele din jurul Atenei. Au ars peste 1000 de case. Toată zona a ars. Într-un incendiu care a izbucnit la un hotel și a fost prins în flăcări, 26 de persoane de turiști au murit pe loc. La noi, peste 200 de oameni evacuați, zeci de case inundate, este situația din Boian, în județul Sibiu, și în alte județe au fost inundații. Apa a măsurat mai bine de 1,5 metri în unele locuri și a intrat până în casele oamenilor. Dacă nu vreți să vă vedeți planurile de vacanță ruinate, verificați programul zborurilor Ryanair, urmează o nouă grevă a piloților. Protestul va afecta unele zboruri dinspre și către Italia, din aeroporturile belgiene Bruxelles și Charleroi, și programul zborurilor din Spania și Portugalia. Situația de criză și în Laos, la nord de Thailanda, unde un dig s-a rupt și mai mulți oameni au murit, sute de persoane sunt date acum dispărute. Prognoza meteo pentru început. Va ploua abundent în Dobrogea. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru această zonă. Avertizarea intră în vigoare astăzi la ora 17 și este valabilă până mâine la ora 21. Izolat se pot acumula 70-80 de litri pe metru pătrat. Sub avertizare cod galben se află aproape o jumătate de țară. În regiunile estice, sud-estice și în toate zonele de munte vor fi ploi torențiale. Avertizarea este valabilă tot până mâine la ora 21. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Situație dramatică în apropiere de capitala Greciei. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața și 150 au fost rănite în incendiile care au devastat zonele din jurul Atenei. Cele mai multe victime au fost prinse în capcane de flăcări, în case sau în mașini, în zona stațiunii balneare Mati, la aproximativ 50 de kilometri nord-est de Atena. Jurnalista Veronica Tudor din capitala Elena. Cea mai gravă situație în momentul de față este în zona Mati, la aproximativ 50 de kilometri de Atena, unde au ars peste 1000 de case. Toată zona a ars. Într-un incendiu care a izbucnit la un hotel și a fost prins în flăcări, 26 de persoane, de turiști, au murit pe loc. Foarte multe persoane au fost transportate pe malul mării, după aceea au fost transportate cu vapoare militare sau cu bărci și pescarii, i-au transportat în alte zone pentru a fi salvați. Peste 200 de copii care se aflau într-o tabără cu vârste mici și mijlocii au fost transportați pe malul mării, după care în siguranță au fost transportați în Atena. Salvatorii încep să găsească victime inclusiv în mare, despre care se crede că au încercat să scape de foc. O fregată a marinei a descoperit numai astăzi corpurile a 5 persoane în apă. Incendii s-au produs și în alte zone alese ca destinații turistice de români, iar în Atena se simt efectele, spune jurnalista Veronica Tudor. Și în Creta a izbucnit un incendiu și în zona Evro. În atmosfera Atenei se află doar un miros foarte ciudat de ars. Și este în momentul de față o atmosferă foarte, foarte întunecată, datorită fumului, pentru că e aproape la 50 de kilometri, este foarte aproape de Atena. Până în momentul de față, flăcările sunt ținute sub control, dar cu toate astea există teama de a nu izbucni și alte focare de incendiu. Ambasada României din Atena monitorizează situația, se află în legătură cu celula de criză de la Ministerul de Externe al Greciei. Deocamdată nu există solicitări de asistență din partea cetățenilor români. Ioana Brustur, capitanul. Pescari, angajați ai fazei de coastă și turiști au intervenit cu ambarcațiuni pentru a salva peste 700 de persoane aflate pe mai multe plaje și zone de coastă unde s-au refugiat din calea flăcărilor. Peste 150 de persoane au fost rănite, multe dintre acestea fiind în stare critică. Multe dintre focarele de incendiu au fost deja controlate în timpul nopții după ce intensitatea vântului a scăzut. Cu toate acestea, în zona metropolitană a Atenei a fost instituită starea de urgență. Premierul grec Alexis Tsipras și-a scurtat o vizită în Bosnia-Herțegovina pentru a reveni de urgență în țară. El a sugerat că unele incendii ar fi fost declanșate de piromani. Atena a activat și mecanismul european de protecție civilă pentru a solicita întăriri. Cipru și Spania și-au oferit deja ajutorul. Incendiile s-au declanșat în contextul unui val de căldură care s-a abătut asupra țării cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Iar Ministerul Român de Externe atrage atenția. După incendii urmează două zile cu furtuni în Grecia. Oana Darie, purtătoare de cuvânt, Ministerul Român de Externe. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elena că în ultimele zile capitala Atena se confruntă cu incendii de vegetație declanșate și în contextul unui val de căldură care s-a abătut asupra țării cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Serviciul de meteorologie grec a anunțat o înrăsățire a vremii pentru perioada următoare, respectiv 24-26 iulie 2018. Astfel, sunt prognozate ploi și furtuni puternice la nivel local, însoțite de căderi de grindină, vânt puternic și scăderea semnificativă a temperaturii. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Peste 200 de oameni evacuați, zeci de case și sute de hectare de teren inundate. Acesta este bilanțul ploilor din ultimele 12 ore în localitatea Boian, județul Sibiu. Transfăgărășanul a fost blocat aseară în urma căderilor de pietre ca urmare a precipitațiilor. Mai multe case au fost inundate de asemenea în județele Hunedoara și Mureș. În Buzău, o femeie a rămas blocată în mașină după ce apa a ajuns până la portieră. Iulian Ochi. Cea mai gravă situație s-a înregistrat în localitatea Boian din județul Sibiu. Toate casele din sat au fost inundate, iar apa a acoperit 250 de hectare de teren arabil. 180 de fântâni s-au umplut de mâl. Pentru a evita riscul de electrocutare, energia electrică a fost oprită. Toți locuitorii, 150 de adulți și 50 de copii, și-au părăsit casele și s-au cazat la rudele din comună. O ambulanță trimisă la Boian pentru a acorda ajutor unei femei cu hipertensiune a trebuit să se oprească în drum, pentru că apa măsura aproape 1,5 metri. În unele zone, pompierii și doctorii au continuat pe jos și au adus femeia la ambulanță pe targă, prin apă. Drumul județean, care leagă localitatea Boian de stațiunea Bazna, a fost închis, deoarece nu mai prezintă siguranță din cauza viiturilor. Și drumul dintre Jina și Dobra a fost blocat toată noaptea din cauza riscului de căderi de pietre. Mai multe gospodării din județul Mureș au fost inundate după o ploaie torențială care a durat circa o oră. Șanțurile s-au umplut cu apă, sistemele de canalizare nefăcând față. În Hunedoara, mai multe beciuri, curți și subsoluri de blocuri au fost inundate în vestul și sudul județului. Cantitățile de apă căzute au totalizat 40 de litri pe metru pătrat. Și mergem acum în Boian, Sibiu, unde, cum spuneam, 200 de oameni au fost evacuați. În județ, pompierii intervin în zeci de gospodării pentru scoaterea apei. Acolo se află Iuliana Damian. În localitatea Boian, zeci de gospodării au fost inundate în urma unei viituri puternice. Apa a măsurat mai bine de 1,5 metri în unele locuri și a intrat până în casele oamenilor. Peste 200 de localnici au fost evacuați din locuințele lor peste noapte pentru că era periculos să rămână acolo. Pompierii au intervenit toată noaptea cu motopompe pentru a scoate apa din gospodării, iar în ajutorul lor au fost chemați și pompieri din județele învecinate. Însă aceștia s-au retras acum, dar continuă să intervină pompierii din Sibiu. A fost afectat și drumul de intrare în localitate, iar pe timpul nopții acesta a fost închis. De asemenea, peste 400 de hectare de teren din zonă au fost inundate. Au fost probleme și în alte localități din județ, unde pompierii au fost chemați să intervină în cursul nopții. În total au fost afectate 79 de locuințe și peste 150 de curți și subsoluri. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Însă ploile abundente vor continua. Meteorologii avertizează că Dobrogea va fi sub cod portocaliu de averse până mâine la ora 21. De la guvern, premierul Viorica Dăncilă anunță că angajații Ministerului de Interne au fost trimiși în zonele deja inundate să evalueze pagubele și rămân în continuare în alertă. Peste tot în localitățile afectate se vor derula activități de evaluare a pagubelor, vom centraliza aceste pagube și vom continua să acordăm ajutoare de urgență. Am solicitat Ministerului de Interne și autorităților locale atenție maximă, astfel încât pentru orele și zilele următoare să putem să prevenim cât mai mult și să intervenim de urgență acolo unde se impune. Inundația e ca irigația. Doamna premier Viorica Dăncilă a fost invitată aseară la Antena 3. A fost întrebată ce măsuri se iau, având în vedere că inundațiile afectează și agricultura. În mijlocul răspunsului, doamna Dăncilă a început să vorbească despre irigație. Ascultăm un fragment. Se anunță un an agricol care va fi profund afectat? Am vorbit cu domnul ministru, vorbesc foarte des cu domnul ministru. Într-adevăr, sunt culturi afectate și pentru aceste culturi afectate am vorbit la Bruxelles să vedem cum putem să obținem fonduri pentru a putea să-i ajutăm pe fermierii care au culturile afectate, pentru că vedem aici programul de irigații, este un program foarte important. Avem contracte de irigații încheiate 25.300 și aici vreau să precizez că acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un nou caz de pestă porcină africană a fost confirmat în județul Ialomița. Focarul a fost identificat în satul Luciu. Animalele bolnave au fost sacrificate pentru ca boala să nu se extindă. Autoritățile așteaptă acum o serie de analize de laborator pentru a stabili dacă vor sacrifica toți porcii din sat. Mădălin Sofronie despre situația din Ialomița și din țară. Laboratoarele de specialitate din București, care se află în parteneriat cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, au confirmat prezența pestei porcine africane în gospodăria din satul Luciu în urmă cu câteva ore. Riscul ca și animalele altor localnici să se fie îmbolnăvit este ridicat, având în vedere că satul se află la doar câțiva kilometri distanță de Giurgeni, comuna unde au fost identificate primele focare de boală de pe raza județului Ialomița. La momentul de față, cei 4 porci bolnavi din gospodăria din Luciu au fost sacrificați. În schimb, la Giurgeni, pentru a evita pericolul extinderii virusului, autoritățile au sacrificat toți porcii din localitate, în total peste 300 de capete de animale. Primul caz de pestă porcină africană din România a fost depistat în județul Satu Mare. De aici, boala s-a extins către sud, unde a cuprins județele Constanța, Brăila și Tulcea. În total, din cauza acestei boli, au fost sacrificați peste 45.000 de porci la nivel național. Din Ialomița, Mădălin Sofronie, Europa FM. Între timp, un focar de pestă porcină africană a fost confirmat și în Săl în cazul a 2 cadavre de porci mistreți găsite într-o pădure din comuna Măieriște. S-au luat măsuri pentru a limita răspândirea bolii. Deși niciun caz nu a fost descoperit în Giurgiu, autoritățile au luat deja acolo măsuri preventive. Și înapoi în București, cei 4 candidați înscriși pentru șefia DNA au intrat oficial în concurs. Cristian Lazăr, Marius Iacob, Florentina Mirică și Elena Grecu îndeplinesc condițiile de participare la selecție, a anunțat Ministerul Justiției în urmă cu puțin timp. Până la sfârșitul săptămânii, când ar urma să aflăm numele propunerii oficiale, jocul se duce la Ministerul Justiției. Cum anume, ne explică Anca Simina. 4 pentru DNA sau niciunul, avertizează Tudorel Toader în fugă pe treptele Ministerului Justiției. De câteva zile, ministrul o ține în același scenariu. Coboară din mașină, ia o mină gravă, se oprește în fața microfoanelor și dă zor, rostind calendarul săptămânii. Miercuri analiza, joi interviurile, vineri dezbateri și deliberări în comisia ministerială, care se reduce, de fapt, la Tudorel Toader. Și totuși, suspans. Ministrul Justiției nu e sigur că vreunul dintre cei 4 înscriși pentru șefia DNA va și ajunge procuror șef. Posibil ca unul să nu se prezinte, că nu-l țin eu de mână. După cum, tot foarte posibil este ca niciunul să nu fie desemnat și atunci vom relua procedura. Deocamdată, procurorul general Augustin Lazăr nu ascunde că el însuși i-a încurajat pe cei 4 înscriși, Cristian Lazăr din parchetul general, Marius Iacob, Florina Mirică și Elena Grecu de la DNA, să meargă la concurs. Șeful parchetului general are și un portret robot al procurorului ideal care să conducă DNA, doar că nu el decide. Ar trebui să fie un profesionist care să aibă experiență în activitatea instituției, să aibă un proiect de a promova actul de urmărire penală de calitate și de a respecta drepturile fundamentale. Ești un act de curaj să vrei să fii în zilele astea șef la DNA? Este o dovadă că ai sentimentul datoriei profesionale dezvoltat. Cu același sentiment al datoriei, Tudorel Toader trage ușa biroului de ministru, din care va ieși curând cu o altă analiză în 20 de puncte. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Atenționare de călătorie transmisă de Ministerul de Externe din București. Miercuri și joi, personalul companiei de transport aerian Ryanair va fi în grevă. Dacă nu vreți să vă vedeți planurile de vacanță ruinate, verificați programul zborurilor din timp, ne sfătuiesc reprezentanții ministerului. Ioana Brustur, capitanul. Compania aeriană Ryanair a anunțat că în zilele de 25 și 26 iulie va avea loc o grevă a personalului aviatic. În aceste condiții, protestul va afecta unele zboruri dinspre și către Italia, precum și programul de zbor al curselor din aeroporturile belgiene Bruxelles și Charleroi. Greva angajaților de la Ryanair va da peste cap și programul zborurilor din Spania și Portugalia. Cetățenii români pot solicita asistență consulară misiunilor diplomatice ale României. Numerele de telefon la care pot cere ajutor sunt de găsit pe site-ul nostru știrile.europa.fm.ro. Nu uitați nici de aplicația Călătorește în siguranță, care oferă informații și sfaturi de călătorie, ne amintesc reprezentanții Ministerului de Externe de la București. Angajații Ryanair, cea mai mare companie aeriană low cost din Europa, după numărul de pasageri, cer un sistem de salarizare mai transparent, promovări și transferuri. Situație de criză în Laos, la nord de Thailanda, unde un dig s-a rupt, iar apa a inundat cel puțin 6 localități. Mai mulți oameni au murit. Câteva sute de persoane sunt date dispărute, potrivit agenției de presă Associated Press. Anca Grădinaru. Potrivit presei locale, digul s-a rupt noaptea trecută. 5 miliarde de litri de apă s-au revărsat peste 6 sate, iar apa a ajuns până la nivelul acoperișurilor. Deși ploaia s-a oprit, nivelul apei rămâne extrem de ridicat. Nenumărați sinistrați cerând ajutor de pe acoperișurile caselor pe care s-au refugiat. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați. Nu este clar câți oameni au murit, dar este cert că sute de locuitori nu mai sunt de găsit. Hidrocentrala în construcție urma să asigure curent electric pentru Thailanda începând de anul viitor. Înapoi în țară pentru o poveste emoționantă, ne oprim în județul Arad, cum a cerut o căprioară ajutorul oamenilor pentru a salva puiul rănit. A traversat de mai multe ori drumul național 79A, deși risca să fie acroșată de mașini, o încercare disperată de a cere ajutorul șoferilor. Iar jandarmii au ajuns la fața locului în urma unui apel la numărul de urgență 112, transmite din Arad Ciprian Boițiu. Unii șoferi au încercat să o trimită pe căprioară în pădure, dar aceasta nu pleca. Căprioara își risca viața pentru a le atrage atenția oamenilor asupra situației puiului rănit. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei Arad, sublocotenent Valeriu Macovei. Ajuns la fața locului, jandarmii au zărit o căprioară foarte agitată. La vederea echipajului, aceasta i-a fixat pentru câteva secunde cu privirea și cu ochii mari și umezi, parcă încerca să le spună: aici sub tufele acestea se află puiul meu rănit. Vă rog, salvați-l. După care s-a retras în pădure. Apropiindu-se, jandarmii a observat în șanțul de pe marginea drumului ascuns într-un tufiș un pui de căprioară rănit la piciorul din spate. Puiul de căprioară a fost transportat apoi la un medic veterinar din Arad pentru îngrijiri medicale, având răni grave la un picior din spate, după ce cel mai probabil ar fi fost lovit de o mașină. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! Universitatea Craiova și Poli Iași au remizat 0-0 în ultimul meci din runda inaugurală a Ligii 1. Oltenii au dominat și au avut mai multe ocazii, printre care și o bară a lui Mitriță. Însă rămân fără gol marcat în două meciuri, după ce au pierdut cu 0-1 Supercupa cu CFR Cluj. Aseară, echipa lui Davis Mangia a fost la un pas să piardă la masa verde. Meciul a început cu o întârziere de 50 de minute, fiindcă instalația de nocturnă nu a funcționat la capacitate maximă, după ce un generator de rezervă a explodat. Dacă defecțiunea mai dura 10 minute, adică în cazul în care problema nu se remedia în cel mult o oră, Craiova pierdea cu 0-3 la masa verde. A fost al treilea meci din prima etapă cu probleme la instalația de iluminat, dar la viitorul Dunărea Călăraș, respectiv la Mediaș, vremea a fost de vină. Partea secundă